الله كلاو كلاو أجيك واجه كيف وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب دي لنا بيان دي دا اول نعمت نجات فرعون چه فرعون لگی دا بنی اسرائیل اغی ذلیل کرو دا غی اولاد ماشومان اغبی علال النارینا او زنانا اولاد مدولا ماشومانی جینا کئی آبی جوندی پری خو دے دے دا وجہ دا علالولو دا فرعون ماشومانو دا بنی اسرائیلو لا دا سوا ندو وجہ ذکر کئی یو عام مفسرین ذکر کئی اغدا یو عام مفسرین اغی ذکر کئی اغدا جی فرعون اغو ای خوب لید نو داری تپو سے اگد نجومیان ہونا ناغی والا تعبیر دو خوب ویست جردی خوب خوب مرسد داری چی بدی بنی اسرائیل ہو کبا یعود پیدا کی گی اوستا بادشاہی با داغد اللہ سنا تسنس کی گی نو فرعون وی وارو دا دخپلی بادشاہی دا بچاو دا پارا اغولا جی دا او دا بنی اسرائیل وارا اغا لالو لی شوکلل نو سوک دا وجہ وی خدا وجہ سی ندا لگا پدی دی تصدیق دا نجومی را دی او دا سی ندے لکا تصدیق دا نجومی کفر دے لکا سور اعراف کی بوائی سوک جی نجومی او کاہن تراوے وسوک دا قد ما قالا او تصدیق او گد آگا سی چی نجومی وی نفقد کفر بما نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو کفر دا باغا کتاب باندی چی اللہ کم کل پیغمبر تور کرے جو ایم وجہ او تحقیقی وجہ دا اگر آگا دا چی تفسیر کثیر و تفسیر دا سورہ قصص کی ذکر کری چی کل حضرت ابراہیم علیہ السلام آگا ہجرت گا او پا دیار مصر باندی تیرے دا مدہ فرعون نکا اگا اولا کی دا او دا دا اغف پلا بدماشیوا چی یو سرے با دا اغف سر بخضا وا نا اغخضا اغب دو تبوتلا او دا با دا اغینا دا اغینا بے وینزا جوڑولا او مطلب دا چی اغب پل تحویل کے اغستا او کل اکا خاون باور سراو نجوڑی آغا بے او اجلو حضرت ابراہیم علیہ السلام سرا حضرت سارا رضی اللہ عنہاوا نو آغا تین فوج اونیوا پولز او دت بوتلا او جکل بودلن حضرت ابراہیم علیہ السلام ورطویق تانے تقوص کو چی دا سوڑے نو لوای ادامی رور دے او هر خاون د خزی اغا اسلامی روری بل سنی نو کل جدا اغا نکد فرعون تبوت لا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تا سوالونو باندی کو مز اولاد دے او مصد دا سوال کئی دا اللہ نا اللہ تمود دی ظالم نہ بچ کے اللہ دے تدبیر اگر دب مرے تو واپس کی ام آغا شانی وشو کل چی آغا پکم ایرادہ باندی را پاسی دو اور آوان شو نظمت جونی ہو چنظمت جونی ہو آنو حر سارا رضی اللہ عنہ حالے ہوئی آغی سوالو کد اللہ نا حضمت بیا پری خودے ہو دبیاس پل ایرادہ کول حضمت بیا ہوئی سو گلی دا شانی حضمت جونی ہو آو بے ہوئی جاتا سو مال سکی رئی را اس سے دا کوئی انسان نہ دے آو آگے را پری خودا او و اخدمها حاجر او حضرت حاجر رضی اللہ عنہ چی دا حضرت اسماعیل علیہ السلام مور دا بیا آگے والا خدمت دا پارا ورک را چی دا دیل ورک داری دی سرائی او واپس آگر آلا ناگر چی داری داری بیزتی نو اشوی وہ خواہش ہوا پاغ بیزتائی دا پلزان مندی چیرادہ دا بیزتائی خوشی ہوا کنا انہوں دے وجینا چرال ابراہیم علیہ السلام تینا تپوسو کنوے آغا اللہ پخبل ارادہ تینا دے کامیاب کرے ابراہیم علیہ السلام ورطبی آوئی چیتا خواہشی گا مستا پا اولاد کی با اللہ دا شکست پیداری چیتا دائی دا بادشاہی و دا آغا دلا سنتس نسی دا خبر حقیق پل اولاد لکولا او دا درشانی دی کرا روانا و تردی پوری چی فرعون لکل پتا لگیدلی دا ناغ بیا اولاد بنی اسرائیل و لالول او دا توجیح دا بہتر پا دی باندی دا چی دا دا پیغمبر پیشنگویی و او دا پیغمبر پیشنگویی اگر دا اللہ دا طرف ناغ لگرکی چولی شوی نو دا بہتر تفسیر دے او پادش دا مخینے تفسیر نکاغہ مفسری نو ذکر کرن دے ناغا سینہ دے وجہ دا دا پائی کی تصدیق دنی دی مراوی یسومونکم چرسو بیتاسو تا سو العذاب ناکار عذاب یذبحون ابناءکم علال والبیضا منستاسو ویستحون نساءکم او جواندائی بے پری خودی دی لونستاسو کن نسائی ہوئے مطلب دا چی جان خلق بے خوشی زکا چی دالویا شیوے مپدی بدو تباری خپلی شیوے نوچی دیر پے خوشی وفید علیکم او پدی تیا پس جی پدی علالون زامنو تیا بلا ان ازمائشو من ربکم عظیم طرف سنا لو ازمائش یا وفید علیکم او پدی اخلاصی استاسو دے پدی نجات استاسو دے بلا ان احسان من ربکم عظیم طرف ضرب سا سنا لو احسان نو بلا ان یومانا میں کا ازمائش امتحان طرف ضرب سا سنا عظیم لو ازمائش امتحان ری اولی مانا تائید اغو گورا سورہ صوافات گورا سورہ صوافات ودیر شم سورت دے بیان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام آیت گورا آیت دے یوصل شپغم وناديناه ايا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين ان هذا له البلاء المبين وناديناه اواز ورکمغزتا ايا ابراهيم داك ابراهيم عليه السلام قد صدقت الرؤيا خوب بچی لہو البلا المبین خام خادا ازمائش کارا دا ڈیر کارا ازمائش ہوا اولاد بندہ ٹوکڑی پاگئی باندھی دخل لاس نہ چڑکی خو دلو چڑا راختل دین بول مائش امتحان نہ لہو البلا المبین یقیناً خام خا عمدہ ازمائش کار دا خدا والی مانا تائید دویمی مانا تائید وفی ذالکم او پدی اخلاسی ستاسو کی بلاؤن احسان من ربکم عظیم دو طرف درب ستاسو نا لوی احسان سورہ انفال گورا اتم سورت دے سورہ انفال آیت گورا واللسم فلم تقتلوهم ولكن الله كرمهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلوهم فاسمري وجلتا سدي لكن الله وجلي ودي وما رميت أو نيشتتا شجی عذر میتا بکم وقت جوشتی ریتا داد لا سنا ولیکن اللہ حرما لیکن اللہ وشتی لیویدا یعنی رسولی سرگل کابروتا ولیبلی المؤمنین منہو عزیز پارا چی احسانو کی اللہ پو مومنانو باندی منہو دخبت درونا بلا ان حسنا احسان خیستا مبلا ان حسنا احسان خیستا یتینن اللہ سمیعن علیم اور ابن تو کوے و اذ فرقنا او قدم لو جو چو من جاتے کو البحر بتا سو باندھ تریا اب مطلب دا خلاصے د فرعون میں سرنگ ہوا اگداس چمون گ دریا پوچھو اللہ موسی علیہ السلام کوے اذر بیاسا کل بحر وہ پانسا بلی سردا دریا اب نو چ گزارے ولا اخلاص نو دریا اب اگوں چیز پکانا پشدا دریاب کتو دلا گوم پشان تد ویما دویسی سو دریاب سورہ دخان کی راضیا زد پوری نوی گورا اللہ وی منگا موسیٰ علیہ السلام تو حکم کو چوہا پام صاحب پلی سرا دا دریاب فن فلتا بس اچاؤ دریاب دریاب اچاؤ دشان تیرا کئی لو میت گورا آیت دے سیس بس فن فل بس اچاؤ دا دریاب پسوا ارے وہی سرو گو کتو دلا سورہ دخان میرے بالکل سورت دے ویتما پیا دوں گی پسوا ارے وہی سرو گو پشانت رڑی رکھ لو ریو گو رش پکشتم سورت دے پگشتم سورت دے آیت گورا دریش پیت صحیح دے دریش پیت فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم فصاحب حکم موسیٰ علیہ السلام تا دا چوا پامسا پلی سر دریاب بس اچاؤ دا دریاب پکانا پس کلو فرقین ارے ویسدو بو کتو دلاغین پشان تد دی ریلو اے مطلب دا کنو بچ کت بئی گی ناغم پا برا راجا مشوے او کنو بچ برا نرازی ناغم پا برا خیجی مین کلار جو رشوا نالا وی ویز فرقنا او پا کم وقتی چوچو منگا بی کمول بحرا پا تاسو باندی دریاب فن فلقا فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو ورت قتل یو دغه تیر شوی دی محقق تیر شوی دی محقق دوانی حضرت رشید رحمه الله وی هغه وی چې فرعون هغه غرق نه دی نه دی غرق شوی ځکه الله څه وایي واغرقنا آل فرعون او غرق للمنجا آل فرعون آل فرعون مطلب دا فرعون بچ دی ځکه مضافونی لی خارجی د حکم نه لکه ته وی جانی غلام زیدین راغ ما ته غلام د زید نو غلام راغلی د زید نه دی راغلی نو اغرقنا آل فرعون او غرق للمنجا آل د فرعون نو مطلب دا فرعون نه دی غرق شوی حضرت شیر رحمه الله وی دا داسی عجیب محقق دے چی تر تا دا قرآن کریم لفظی تلاوت امن دے نصیب شوے چی سور بنی اسرائیل پوری رسید لے دے چی اللہ وی فاغرقناہو ومن معہو جمیعا آیت پورا سور بنی اسرائیل تین لسم سپارا واللسم سورت اللہ وی پس غرق منگا دا فرعون آغا سوچی دا سرا جمعی آغون طول مغرق للا آیت بورا یو سل درم فآرادا ان یستفردهم من الارض فاغرقناہو پس غرق منگا دے ومن آغا سوچ ماہو چو دا سرا جمعی آغون طول مغرق للا او دل تکی مانا ممزوجا مراد دا ممزوجا مخلوطا اغدا چی دا مانا ندا او غرق لمنگا آل سرون نانا او غرق لمنگا سرونیان وانتم تنظرون او تاسور تکتل لچی بنده دشمن لگوری او دشمن اغ ختمی دیا نداد بندہ دا پارا لویا خوشحالی ویا او بیا جی بندہ دا سی کمزور ہے چرا آگا پنٹ آگا اولاد لالی گی آگا اوہ قدری نشی پولے انو چی دا سی بے وسا او بے بس دشمن دا آگا پروان دی دا آگا دشمن ظالم حلاکی گنا بدا آگا دا پارا خوشحالی نہیں و اذ وعدنا او پکم وقتی چی وعدا ہوگا من یاد موسیٰ علیہ السلام سر اربعین لیلتن چتراشا تورا دا بیان دے دس دا آفانی شرک مطلب دا آفا دا شرک میں ارتا اکڑا تاسو شرک کی مبتلا ویا نتا کہ موسیٰ علیہ السلام کل تلے وے نراغنا لشا کر اغلبی ولے وے او قوم تیس خیجو کرے او چی آغا بیدا سیوا تا مخامخ دو نو آواز بے کرو نو ادوی حاضا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا سورہ توہا کی رضی داد مددگار ستاسو مددگار دو موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کل مددگار کرے دے نا آگا بنی اسرائیل چی موسیٰ علیہ السلام پتیو اغم و حیدین ہوا نا چی موسیٰ علیہ السلام تے لگا رخلا شوے دے مسامیری اغا گمراہ کری دیا اندر شانی تو شل کالا بے ہو گئے کی تیر کی فکت لاری نبس دیا گمراہ کی گیا دی لبیا سو پکار دے گنی لبیا بے گمراہ شی وید وعدنا او پکم وقت جوادہ اپرمنگا دی موسیٰ علیہ السلام سرا اربعین غیلتن دسل ویفتو شکو اصل کی اول دغو حکم ولا شو د دیر شو شپو سورہ اعراف ګورا او بیا ور سره لس نور شو یا نو چې لس نور شو ور سره نو سلوې برابر شو یا آیات ګورا یو سل دو سلوې ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة أو وعد أوكرا من جاد موسى عليه السلام سرى دیرش اسبوع واتممناها بعشرین او پورا کری منگلا دیرش بعشرین پلس نور سرا پس پورش اگا وحب مقرر دا ملاقات دا رب دا اربعین لیلا سلویخ شبیع سلویخ شبیع دینا جوری شبیع ثم اتخلتم العیلا بیاونیو تاسوس خی مددگار من بعدی ہی پس دا رود موسیٰ علیہ السلام نا کوئی تورتا اتخاذ دا دا اندغنوے دا افعالی لاغا فعالو نوے کیا گا دو مفول واریا اتخلتم العجل الہن بیاونیو تاسوس خی مددگار دا افعال شکو دے یقین ندے نجوڑے دو مفول واری بیاونیو تاسوس خی مددگار من بعدی ہی پس اطلود موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تورتا وانتم ظالمون اوائی تاس مشرکان او سامرے لگے رہے اسرے تو آج وراشی اغوال راغی نسخے جوڑک چوارے رہے گوا سملنا اوزارا من دینت القوم فقذفناها وکذالک القى السامری سامرے لگی داغا تقویل شروع کے خلقو من سر را پردی کالی لی رسے رونیانو دا حرام کائی لیا دا براجم کو اور لبے اگرد ہوا ناغاوام بنی اسرائیل تیار شولا بلے مصر اسر یو بیکل داگینے والا سیجو کرے دے فاخر جلہم عجلن جسد اللہ خوار سخے والا داگین جور کوا ناغی دسخی پیو بابا نی گمرا شیوی دیا دا یعنی تا بطور مرخواری کری چرتا مبتدی یا مشرک راغے آگ تقویر کو سجکوئی دا دین دے یا راکم شرکیاتو بھی جارم یا دا محبت دا اولیاء سارا چاوے جی چی دا شرک دے نبز سی پیو باوان دی گمرا شیو پدیوان دی گمرا کی گیا وانتم ظالمون اول تاسو مشرکان ثم عفونا عنكم بیا عفوكم تاسو تا من بعد ذالک رسطو دینا لعلكم تشکرون دید پارا چی تاسو شکر اخکایا و اذ آتینا موسیٰ الکتابا دید اینا بیان دید درم نعمت ورک ولد تورات اگورا منگل کتاب در کلوا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ او پکم وقت جو ورک منگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وَالْفُرْقَانَ وَمُوجِزِ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ دیر پارا جتاسو ہدایت ممیہ لکا بغیر دا کتاب نا ہدایت مندل دانشی کی دے بغیر دا کتاب نا مسنگا ہدایت ممی آغا جدارا کہ اللہ غنی خلق العقل سلیم نصیب کرے نوکہ کتاب لانی را گلے نوم اللہ غیلہ ہدایت کرے وہ ہدایت مندلے کی گی دا اللہ دا کتاب سرا ذکا اللہ ویلو ذالک الکتاب لارے بلویہ حدل المتقین لعلکم تحتدون دیر پارا جتاز ہدایت ممیہ او دا کتاب والا اللہ ورکڑے ہو پس داغنا چسرون اور لاکھوں میں ہلاک کرے ہو لکد دی بیان سورہ قصص کی رسکرا روان دے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ دا سلورم نعمت دے عفانِ شرک ویم عفانِ القتل او حکم داو چی توبہ باسی خطوبہ داغا چی خپل بانون بوجنیا ناغی اولا جی دل موسیٰ علیہ السلام ورطوی اللہ تتوبو واسی تیار شیدید پارا چسکینا نوالی شیعہ نو آغی ادری دل نور توری راواز استیدے او چکل چن چتی کڑی ہوا چولی ہے نو حکم راوی چنگر تبخن اکڑا دغشان مستا ستوبا قبول اکڑا بغیر دا قتلنا حضر شیر رحمه اللہ بدی دیوی وی بے دمرا زرگونه یادول دمرا حلاک شوالا ابی اللہ حکم راولی دلوو شما استاس توبا بغیر دا قتل نقبول کرا نبای جوڑی نوری توری اغاو نچلی دیا حضرت شیر رحم اللہ وزی دا آسی خبری دی دی دنیا دیا چه دمرا حلاک شوالا بیادو بخنی کولو داغی سمانا دا فتاب علیکم ننا فلما اخذ السيوف ارغلا كرا واغسي توري او وتحيوا للقتال او سياسي بارد جان جوار كلا سنت وو نظر حكم راوي الله ورت دغشاني ما زوكا واذ قال موسى او فكم ورد جوال موسى عليه السلام لقومه قوم يا قومي اے قوم ازما انکم یقیناً تاسو چه ظلمتم انفسکم ظلم کرے تاسو فزانون اخبرو باندے اتخاذکم العجلہ وصواب دا نول استاسو سکل مددگار اغباچ دا تعلیم دا پارا لی وصواب دا نول استاسو سکل مددگار فتوبو الى باریکم فستوبو باسی پیدا کا ان کی خپلتا الگ آگئی خالق لا پیدا کو ان کی لطوب ہوا سی سنگا فقتلو انفسکم پس اوائی نیدان نخبلا ذالکم خیر لکم دا ورد استاسو پارا عند باریکم پنیز پیدا کو ان کی استاسو نواتا بکرے مطلب را دیتر راواز سیرے او تیار شولا پل سے دونے اگدکرل او اغیلا حکم چرا ہوا ہے زمین سرونا او دی وقت حکم راگے چنما درتا بخن اکڑا دلشانی فتاب علیکم پس بخن اکڑا اللہ مہربان شا اللہ پتا سبان دے انہو یقین اندہ اللہ ہوا التواب الرحیم ان دے دے در زیاد تو بقل ان کے اور ہم کو ان کے سجونتی نونو آلے شوال سرونتی نونو آلے شوال دغشان ولا اللہ توبہ قبول اکرا وَإِذْ قَتَلْتُمْ دَا وَإِذْ قُلْتُمْ او کم وزی چوویل تاسو یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام لن اؤمن لکا ہر جز یقین کو موسیٰ پا خبر باندے کلچی دا آمانا آمن یومن ایمانا دا دیس سے اللہ لام راشی مراد تین یقین ہوئی دانے کی منگ ایمان نرازو لن نؤمن لکا ہرگز یقین میں کونی ساپا خبر باندے روگو رسول یوسف دولسم سورت دے حضرت یعقوب علیہ السلام اغل زامن ویا وما انتا بے مؤمن لنا ولو کنا صادقین آیت دے واللسن دا آیت رسیسا وما انتا بے مؤمن لنا او نیت یقین کا ان کے زمانگا پا خبر واندے ولو کنا صادقین اگر کے زمانگا رشتینی لن نؤمن لکا ہرگز ایمان یقین نکو موسا پا خبر واندے حتی تردے پورے نر اللہ جہرتن چونو مونگا اللہ اخکارا چخکارا اللہ ہوئی نو بس جوڑے بیا بستا پا خبر واندے یقینو کو مطلب دا اللہ دی موسا رخ بلا خبری اکیا کلچ موسا علیہ السلام رائے کوئی تورتا او دا اللہ سرحم کلام شوا او خبری کولی نو دیوی موسیٰ علیہ السلام برچی تو چا سر آرامی موسیٰ پا خبری یقین نکو تر دی چی اللہ اخکاروی نو نہایت بی ادب سورہ نساء گورا سورہ نساء اللہ چی کلا پل پیغمبر تو تسلی ورکی نورتوی خیر دے ایدا اللہ پیغمبر دا زال بی ادب دیا آیت بورا یو سل دری پندوس یس علک آہل کتاب انتو نظر آلیہم کتابا من السمائی فقد سألو موسیٰ اکبر من ذالک فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم غاڑی اہل کتاب ستانا ان تنزل علیہم دا چرا اولی کتب دیوان دیو کتاب من السمائی دبرانا آئی چی دائی چی دازما پیغمبر دے نفقد سألو پس خیر دے خفتی گما پس بتا تیسرا سوال کرو دید موسیٰ علیہ السلامنا اکبر من ذالکا دیر لید دینا دا خود مرنا کارنوے دین نہ خطت اس عبید موسیٰ علیہ السلام نے کرے فقالو فسوئل دی ارین اللہ جہرتن او خیمونگا تا اللہ خکارا سمیگا خکارا اللہ ان اوینو نبیابا ستا خبر اومانو فاخذتهم صاعقتو پس اونیول دی تندر پس او دا ظلم دی تندر پر آگے آگے سر ہلاک شوا سورہ آراف گورا سورہ آراف آیت گورا آیت گورا یو سل پنز پنزوس واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك او غرت موسى عليه السلام دقوم قلنا او يا سري دبار دوهم قرار دملاقات دمونجا بس ار كلا چون ولدي زلزلي دا نشرال دوي زلزلشوا او دلولیونی وال نکل جرال لو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر خبری شروع جی ندیوی لن مؤمن لکا حتی نر اللہ جہرتان منگ ترغیستا خبر نمن کرسو چی منگ اللہ کارنینی ولیدلی نو تندر پراغے او غیصر زلزلشوا نفلم ما خددهم رجوتو پس ارگل چونی ولدی زلزلی امرشوالا موسیٰ علیہ السلام اللہ کستا فخر ہے مدی بزردین مخیلات کرے رے اللہ دا اتوہلکونا ایتمگھالا چے پارسوانی چوکرل کمکلو زمونگانا دار رہی کمکل تی آوا اللہ دا تمائش دے زبا بنی اسرائیل اللہ سوائما وی بخض منگانا دی چیجا چیجا تسان ورا ورا دی طول کل آل تا جرال مرکرل نظب آغی لسوام اللہ دا موسیٰ علیہ السلام آج بھی قبل کری دا و آغی راجون بھی کری دیا فاخذت کم صاعقتو بس انی ولی تاسو تندر وانتم تنظرون او تاسو ورتکتل ثم باسناکم بیان دا سلورم نعمت حیات بعد الممات باس بعد الممات بیا راپور تکی اللہ سم باسناکم بیا راپور تکی منگا تاسو من بعد موتکم پس مرستا سنا لعلکم تشکرون دید پارا چی تاسو شکر اخکی اے مخ کیا تحقیق تیر شدو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم يحييكم نسموه دوذل جوان او دوذل مرگا آیت دو سوره مومن اغمرارو لیو چغه تایید ربنا امت نسنتینی واحیت نسنتین دوذل جوان دو دوذل مرگو ولی دلتا جی توبوری مداد آغین مستثنیات دیا ثم باسناکم بیارا پور تکڑی منگا تاسو راجوندی کئی منگا تاسو من بعد موت کم پس مرس تاسو نا دید پار چی تاسو شکر اخ کئی دی خاصو کسانو دی دریز علی جوان دریز علی مرگ جوڑی دی آگا سیشے دی آگا قیدہ کلی آگا ادا داغین مستثنیات دی او دی سورت جی سورہ بقرہ کے اللہ پنزد آیا بیان کرے رے دوستو دوشان دجوان پس دو مرگنا سو زایا تین زایا زو گورا دا یو نجوری دا شانی ورپسی گورا آیت گورا دا بالمخ آیت گورا دری ہویا فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون الله وإذ قتلتم نفسا فدارتم بها او فكم وقت وجل تاسو يوم نفس پس فجگرش ويتاسو ببارد نفسك چا پچارا رو او چا پچارا رو والله مخرج ما كنتم تكتمون اللہ ویخون کے راگا سوچی ویتاسو تک دمون کے پٹولتاسو فقلنا پسو علمنگا ادربوہو وہ ایدا مرے ببادہا پبادندہ میری مری سارا کذالک یوحی اللہ الموتا دغشان جوندی کئی با اللہ مری اللہ با مری دغشانی جوندی کئی مطلب دا اللہ غمرے راجون دے کہ آغخ پل قاتلو خیلو او بیا مرشو مداد ویمرل ذکر حیات دا شانی اکورا سورہ بقر بلدل اکورا بیان دا حضرت عزیر علیہ السلام آیت اکورا دو سوا سو ادری سلوی دا حضرت عزیر علیہ السلام دا بیان نروان دی بیان گورا دا متکاسلینو دا امام ساری آیت گورا دو سو ادری سلوی دریمی سپاری الم تر خرجوا من ديارهم وهم ألوهٌ حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ایتن گوریا کسانو تا چیوتیو لکورن اخبرونا او دای پا درکونو باندیا حضر الموت تیارید مرگ نوتیو فقال لهم اللہ پسویل دیتا اللہ موتو مرشای سم آحیاهم ابیا جوندی کل اللہ دییا نتاولی دا دادرین بلی ذکر دے دا حیات اول سم باسناکم من بعد موتکم او بیا فکل ندربوه ببعضها کذالک یحیی اللہ الموتا نداد ریمغل فقال لهم اللہ موتو ثم احیاهم فسویل اللہ دیتا مرشی او بیا راجون دیکل اللہ دییا دو سکورا درم ریبارا بیان دا حضرت عزیر علیہ السلام آیت گورا دو سو یو کم شپیت او کالذی مر علی قریت وهی خاویت علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ مئت عام ثم بعثا یا تا سوچ کرے مثل دا کستا چی تیری دپ یو کلیوان دی او دا کلی را گزار شے پچتنو بلوان دی وزیر علیہ السلام فکم کیسی ادوان دی جوندے بکی دیکلی والا اولر اللہ بعد موتی حافظ دو مرگ دیکلی والا اونا فاماتا اللہ میں اتامن فس مرگ ساتو اللہ دے سلکالا وفاتکا و سلکالا پوری دغشانی ساتلو ثم باسا ابیارا پورتا کا اللہ دے راجوندے کا اللہ دے نتاولی دل تنزو زائنے دیا تنزو آرزائے کی بیان دے بیان دے دو تنزم زائے اگا پاتی شے ورپسی ام دا دے کم چی دو زیر علیہ السلام بیان دے ورپسی ام گوا دے ابراہیم علیہ السلام بیان ابراہیم علیہ السلام اگوے رب دے ارینی کیف تحیل موتا قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ابراہیم علیہ السلام وی اللہ مالوخ ہے چی پکم کیفیت بجوندی کیت مڑی اللہ ورے ولستا یتیم نشتا رینا یتیم میرے اللہ تو مشاہدہ غارما لیکن منگا یتیم دے چی منگا او تاسو طول انسانان اللہ و پر عزت قیامت بورتا کئی منگا ایمان دے اس شک بجی نشتا دے کوئی اطمینان قلبی او مشاہدہ خونشتا کن دا اللہ پہ حکم ماندے صرف اطمینان دے تو کم اطمینان چی پس دا مشاہدین راجین آخو نشتا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اللہ تپوس کن دے دا پارا چی مطمئن شروع زما قال اویل اللہ بسنی سلور دا مارغانونا فسمائے لے کفل زانتا بیا اگر دا پارے اگر باندی من ہن دے نجز ان حصا حصا ثم دعوهن ابیا آواز ورکو دیتا یا تین کسایا مرادی بتا تک منڈا باندے نم آیا شان یوشو کم مارغان چی حضرت ابراہیم علیہ السلام نیولیو حلال کریو ذری ذری کریو تقسیم کرے والا دے وخا نارے او مارغرا جوندے کی گیا اور آزی مطلب دا اللہ وی دا سی وصلر ان کے دا طول با دا سی راجون جی کما نو دا سو بہنو پتی یو سورت کی جپائے جپایان دے دا حیات باز الممات چوکورا دا اللہ راجون دکل تنزد آیا فما باسنا کم بیارا جون دکل مگا تاسو من بعد موت کم پس دا مرسا سنا دا پارا دیجی تاسو تشکورون شکر اخکیا وزللنا او سورک منگا علیکم الغماما پتاسو باندی وریض دا وریض بس سوری غیر اعتباری ونہ دا اللہ را اسی دید پاروا چی پتای باندی بددی سوری اخبار الحمقاء والمغفلین کے علامہ مجید رحمہ اللہ زن کسان دا غی نمونے خیلی دیا چی دا مشہور پا حماقت باندے کمکل توب باندے وی اگر کمکل لگی دلیو پیسی ورسلوی نو سنبالا سزینو نو خخی کری ولیوی پیسی لکم دے خخی کری سنہ خلی پکری ونا آگر آو دوریادی سوری لاندی می خخی کری وی نو دوریادی سوری پا میشا خدا سے نو چاہتا دے بسوری نو مطلب دا دوریا دی سور ہے وہ اس پر وہ حق دے دینا کنا اللہ دارا اس کی وضعی پاندے دپارا دی چی پدائی پا سور ہے نا دوریا چتنت لا وظللنا او سور ہے کمونگا علیکم الغمام پتا سو باندے واریا غمام دے غم تم دکا غم ویا دکا دین دے انسان آکر فکر اگے پٹ کرے نو دے نپوئی گی دیو جنا والا غم ویا او دا پٹوالی لویا لکا دہارت نوح علیہ السلام بارکی را دیا نوح علیہ السلام خپل قوم لگی اے قوم انکان کبر علیکم مقامی و تذکیر بی آیات اللہ ذوقو رئی کی دیشی سورہ یونسی حضرت نوح علیہ السلام قوم توئی اے قوما کچریوی چگران لگی بتا زبان نے آیت پورا یو ہویا پاتی کے دل رما پتا سو کے او پندر کل رما تا سو تا پایا تن دا اللہ وانی فعل اللہ توکلتو پس خاص پا اللہ مہزان سفارلے فاجمعو امرکم و شرکاکم بس اتفاق گئی فرائے فلے واندے اور مدد گئی فل مددگاران تو ملائکن امرکم علیکم غمتن ابھی آج بھی فیصل استاسو بتا سو واندے غمتن پٹا زما بارک یو فیصلہ گئی چینو مستا بارک بھی سلو کا سبا خالی پر او دا خبر بیا ما مال اخکارو کئی پٹوئی ہے ما ثم مبنو الیا جا فی سلو وروئی ماتا ولا تنویرون محلت مراکوئی ماتا. حضرت شیر رحمہ اللہ فل کتاب العرفان کی ویلی وی ويكلم واحد قوما عطاشا على دمه يو كذب آغا خبري كيدا داس قوم سرا كي آغاي سخت جيل لنو داغا آغا لجيال آغاي سرا داس خبري كيدا كتاف اسم شاي كولي. نوح عليه السلام ورتوي كل ما دارانو مراجم كي كل ما اتفاقو كي زما باركي هو في صلاة واوروي ہاں بیادا فی سلم پٹوئی مال واوروئی ولا تنویرون امال محلت مراکوئی مطلب میں دیل وقت کے دیا چی غمام دا وریض لوئی او اصل کی دا وی پٹوالی لا لکا ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا وانزلنا علیکم المنا اور اولیکم پتاسو مندی ترون جا دوئینا وسلوا مرزان مونگوی دا خوریا زکا دی پا دغا میدانی تیر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام تیوی تا مونگ گرمی نوجنی سور انتظام نشلرے اللہ تا ہوا یا چپا مونگا واندی سور کی نا اللہ وری ازراو لے گلا نبی موسیٰ علیہ السلام لرے تا دلتا مونگا دا لوگی وجنی دلتا سے انتظام نشتے دا فراس کا اللہ لسوالو کا نا اللہ علیہ جید نترنجبین او مرزان اغبا راتلل او دیبا فرل یو قسم خوب شیو دیبا فسنوان دیبا پروتو اغبا راجمکو اغبا فرل او مرزان برالوطل دیبا نیولا اغبا پفول بردی فراکوا او مرز آغا خسور بی وخی در طول مرغان نخوا گئی دا بی خورلا او بیارستو جمعواری شروع کرن چی جمعواری شروع کرن چی دویم وقت پارا بینی والا او چی کل جمعواری شروع کرن وی چنجی چی دل پک شروع شوالا وی دا واقعی چی چنجی چی بیدار آغا وخرا سی کی گی کلو اویل منگا خوریا کل چی امر مخکنو امتنو لراشیا دا کلو امر دی نو کل چی امر راشی و مخکنو امتنو لیا نو علتا قلنا اغا محضوفیا اویل منگا کلو خوری یعنی قلنا کلو خوری من طیبات ما دپاک آغا سنا رزقناکم چی درکی منگا تاسوتا وما ظلمونا او نقصان نو کرے دی لمنگا وما ظلمونا او ظلم نو کرے دی لمنگا واندے نقصان نو کرے دی لمنگا مولا جو ہمیشہ رجی دے لاؤ ترجمہ بے کولن رے بے وما ظلمونا او ظلم نو کرے من پا دی واندے نو دوی جیر پا اللہ خود ظلم متصور نرے نو ماللہ ورہا مانا بدا سی چی وما ظلمونا او ظلم نو کرے من پا دائی باندے نا اغد وما ظلمنا هم مانا دا اغد وما ظلمونا مانا ندا وما ظلمونا او ظلم نو کرے دائی پا منگا باندے نقصان نو کرے دائی دا منگا ولیکن کانو لیکن او دائی انفسا ان پا زان مخبر باندے یظلمونا ظلم کوا مجھ کو ان شاء اللہ بیا بوائی وہ کی دیشی کہ دا یو پی ایس دا وجہ نا ایف ایم چکل کولاوی نو بیا با کار نکی نو چی کار نکی نو بس دا مجبورای دا وجہ نا کی دیشی چی ایف ایم ترابی بیا بندی تر سوچی بیجی نی راگی او کبو دارا کی جن کو گا نو ولو بعد شو بتعمل عليهم